Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś w programie nagrania Davida Bowiego z 5 płyt wydanych w latach 1973, 1983, 93, 2003 i 2013, czyli co 10 lat. Dzięki temu będziemy mogli prześledzić sobie zmiany stylistyczne, czasem też jakościowe, z różnych okresów twórczości tego artysty. W 1973 roku ukazała się szósta płyta Davida Bowiego zatytułowana Aladdin Sane i utworem z tego właśnie albumu zatytułowanym The Gin Genie przywitałem się dzisiaj z Państwem i teraz kolejne trzy fragmenty z tego albumu, który dotarł na sam szczyt zestawień w Wielkiej Brytanii i nie ukrywam, że to jest chyba jedna z moich najbardziej ulubionych, ukochanych płyt Davida Bowiego, głównie za te trzy nagrania, które pojawią się już za chwilę. Utwór tytułowy, czyli Aladdin Sane, Time i Lady Grinning Soul. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Other friends of mine, take your time. The sniper in the brain regurgitates and drain, incestuous and vain, and many other last names. Oh, from a watch just as night 25, and I think. Not a victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. Left your coat behind. Take your time. Aladdin Sane, Time i Lady Grinning Soul. Wszystkie utwory z płyty Szaleństwo Aladdina, wydanej w roku 1973. Jeśli chodzi o muzyków, którzy towarzyszyli na tej płycie Davidowi, to warto wspomnieć przede wszystkim o pianiście Mike'u Garsonie oraz gitarzyście Micku Ronsonie. Teraz 10 lat do przodu, czyli rok 1983 i płyta Let's Dance, jedna z najbardziej przebojowych, tanecznych w całym dorobku tego artysty i trzy z niej fragmenty. Rozpoczynamy od piosenki Modern Love. I catch the paper boy, put things

Modern Love, China Girl i Let's Dance. Wszystkie utwory z albumu pod tytułem Let's Dance, płyty wydanej w roku 1983, również sam szczyt zestawień albumowych w Wielkiej Brytanii. Zresztą na całym świecie ta płyta była bardzo popularna, jak również wszystkie trzy single z niej wyjęte, a przed chwilą zaprezentowane. Jeśli chodzi o muzyków, to warto tutaj wspomnieć przede wszystkim o Nilu Rodgersie, współkompozytorze, współproducencie grającym na gitarze rytmicznej, natomiast na gitarze prowadzącej te solówki na płycie należą do znakomitego, głównie bluesowego, ale również rockowego gitarzysty Stevie'ego Ray Vaughana. Teraz przechodzimy do roku 1993, kiedy tu ukazała się płyta Black Tie, White Noise. Również taneczna w dużej mierze, ale też nie zabrakło na niej odrobiny eksperymentów muzycznych. Przechodzimy już teraz do muzyki. Jako pierwszy utwór Night Flights z repertuaru Scotta Walkera.

comes the shape of man, temptation in his eyes. Striped with blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire, they say. Has no brain, they say. He has no room, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say. Jump. They say. Za nami trzy utwory z albumu Black Tie, White Noise z roku 1993. Night Flights to była kompozycja Scotta Walkera i też z jego repertuaru pochodząca. Później I Feel Free to oczywiście z kolei utwór z repertuaru grupy Cream i tu na gitarze zagrał Mick Ronson, czyli wieloletni współpracownik Davida jeszcze z lat wcześniejszych i wreszcie Jump They Say, przebój singlowy i tu gościnnie znakomity trębacz amerykański jazzowy Lester Bowie. Teraz przenosimy się o kolejne 10 lat do przodu, czyli rok 2003, płyta Reality jako pierwszy fragment otwierający całość Nuclear Star.